ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राधेश प्रभु ने कहा कि इस वार्षिक भगवत दर्शन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है भगवत दर्शन बढ़ाना, ग्राहक का संख्या बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाना होगा? तो उस प्रयास में मुख्य है कि आप सब उत्साही होंगे। भक्ति का विकास में छह विशेष भावना है, जिसमें प्रथम है उत्साह। उपदेशामृत में जिसमें इस श्लोक आते हैं, उत्साह निश्चयत धार्यत तत् तत् कर्म प्रवर्तन संगत्यागस्यतो वृत्ते सद्भ्य भक्ति प्रसिद्ध्यति। इस श्लोक का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि किसी भी काम में पहला शर्त है उत्साही होना। यदि उत्साह नहीं हो तो किसी काम सिद्ध नहीं हो सकते। तो कैसे आप उत्साहित होंगे? तो अलग अलग प्रकार से साधारण व्यापार में व्यापार के मालिकों को एम्प्लॉयज को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा देने से या सुविधा देने से या छाप देने से, काम करो नहीं तो तुमको फायर होना पड़ेगा। तो भक्ति में यही सब नहीं चलते। उत्साह आते हैं विश्वास से कि मैं प्रयास करता हूं ये भक्ति प्रचार करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे सब लोग का परम कल्याण होगा, भगवान कृष्णा प्रसन्न होंगे और श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। तो ऐसे सोचना, भक्ति का प्रचार करना का आधार है। तो उससे हम उत्साही रह सकते। रजोगुणी उत्साह वो वाला के, रजोगुण में वो उत्साह जो है वो क्षणिक है। तो एक व्यक्ति बहुत उत्साहित होते है लेकिन वो उत्साह तो नहीं रहते, क्योंकि उत्साह निश्चय धार्यत, उत्साह के साथ तो निश्च अर्थात दृढ़ता होने चाहिए। और धार्य, धार्य अर्थात, तो हम जितने भी उत्साही हो तो फिर भी तो किसी भी प्रयास में, भक्ति प्रचार करने में, व्यापार करने में, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो वो सब सामना करना चाहिए। और दिक्कत होने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो उत्साह कैसे आता है? तो विश्वास से। विश्वास कैसे आते हैं? विश्वास आते हैं, आज सुबह इसके बारे में श्रद्धा का विषय पर बहुत बल दिया था। तो इस ज्ञान से, भगवत ज्ञान मतलब भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत भगवत तत्व विज्ञान, तो उससे यदि हम विश्वस्त हो तो हम उत्साही होंगे दूसरों को इस ज्ञान का प्रदान करना। तो ये सूत्र है। तो कैसे हम भक्ति प्रचार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सदैव उत्साहित हो सकते कि यदि हम कम से कम आधा घंटा एक घंटा दो घंटा प्रतिदिन शिल प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक है पाठ करेंगे तो उससे हम पूरा आश्वस्त रहेंगे कि ये परम ज्ञान है, ये वास्तविक सत्य है, और ये ज्ञान अज्ञानी मूढ़ा दुखी जनता को परिवेशन करना चाहिए। तो इस भावना से उत्साह आते हैं, शुद्ध भावना प्रचार करने के लिए। तो एक संदेह हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पुस्तकें में पूरी भक्ति प्राप्त करने के लिए पूरा ज्ञान है। तो भगवत दर्शन यदि प्रभुपाद की पुस्तकें में पूरा ज्ञान है भक्ति प्राप्त करने के लिए और प्रचार करने के लिए, तो भगवत दर्शन का क्या आवश्यकता है? तो हम क्यों इतना सा कष्ट लेते हैं भगवत दर्शन बनाना वितरण करना? क्या आवश्यकता है? हम खाली गीता भगवत आदि प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण कर सकते हैं। तो इस भगवत दर्शन बनाना और वितरण करना श्रील प्रभुपाद स्वयं स्थापना किया। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इनके गुरु का आदेश से भारत में, इनका अमेरिका जाने के पहले श्रील प्रभुपाद ने भगवत दर्शन बैक टू गॉडहेड पत्रिका अंग्रेजी भाषा में स्थापना की। और अमेरिका आने के बाद जब इस्कॉन तो उस समय इस्कॉन नया था और श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्यों नया थे, तो इनके पास इतना सा भक्ति तत्व ज्ञान नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को बताए ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन चालू करो और उसमें मेरे कुछ लेख रख दो और तुम लोग भी आर्टिकल लिखो, प्रबंध लिखो। तो श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि इनकी इनके शिष्यों वो जो ज्ञान इनसे मिले तो उसके अनुसार प्रबंध लिखेंगे, बैक टू गॉडहेड मैगजीन में डालेंगे और इस बैक टू गॉडहेड मैगजीन वितरण करेंगे। तो इस बैक टू गॉडहेड जो भारतीय भाषाओं में भगवत दर्शन बोलते हैं, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद स्वयं वो बैक टू गॉडहेड नाम दे इस इनकी इंग्लिश पत्रिका को, और भारतीय भाषाओं में श्रील प्रभुपाद भगवत दर्शन ये नाम दिए थे। तो इस भगवत दर्शन पत्रिका में से हम पुण्यशाली जनता को, पुण्यशाली लोग को समझाना चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है, वास्तविक धर्म क्या है। वास्तविक धर्म है शुद्ध भक्ति, भक्ति जो चलते है भारत में और चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है? एक्चुअली बैक टू गॉडहेड इंग्लिश और फ्रेंच और ये सब भाषाओं में भक्ति शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति के बारे में इतना सा प्रचार करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के लोग की बहुत कम धारणा है भक्ति के बारे में। परंतु भारत में सब लोग कम से कम भक्ति शब्द जानते हैं, वो क्या है तो लोग तो अच्छी तरह नहीं जानते। तो अच्छी तरह समझाने के लिए वो भक्ति की परिभाषा क्या है, इसलिए बैक टू गॉड है भगवत दर्शन पत्रिका के प्रबंधों में से हम सबको समझाना चाहते हैं। वो ज्ञान है श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में, विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में प्रारंभ में श्रील रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति है वो भक्ति जिसमें कुछ भी स्वार्थ की भावना नहीं है, नहीं है कि काम के द्वारा ज्ञान के द्वारा मेरा खुद के लिए कुछ होगा। तो शुद्ध भक्ति है वो भावना जिसमें भक्तों कृष्णार्थ के लिए चेष्टा सब कुछ करते केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, और अनुकूल कृष्णानुशीलन, अनुशीलन मतलब एक पद्धति है जो अनुकूल भाव से करने चाहिए। और हरे कृष्ण, और इसके बारे में रूप गोस्वामी बहुत शास्त्र प्रमाण देते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है। और भक्ति का नाम में अभक्ति जो चलती है वो रूप गोस्वामी इसके बारे में बहुत प्रमाण दिया है। तो भगवत दर्शन पत्रिका में से ये सब दार्शनिक विषय की चर्चा करनी चाहिए, विशेषकर वर्तमान काल की रीति विषय स्थिति के प्रसंग में। और सब अपसिद्धांत, सब गलत सिद्धांत का खंडन करने के लिए, वो सब गलत सिद्धांत जिससे पुण्यशाली लोग विभ्रमित होते तो नहीं जानते तो वास्तविक भक्ति क्या है, और भक्ति का नाम है अभक्ति जो चलते धर्म अधर्म, इसके बारे में कलयुग का प्रभाव से बहुत गलत फहमी प्रचलित है। जैसे आज सुबह राधेश प्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रभु मुझको बताए कि गुजरात के एक प्रसिद्ध और लोकमान्य संत, वो संत का नाम से चलते क्या नाम है बापू, एक बापू है, वो एक बड़ा पंडाल कार्यक्रम में बोला कि वो पांच पांडव कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से अधर्म किया है। तो कितनी गलत बात है, वो अर्जुन की धारणा थी, वो भूल धारणा को सुधार करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए। और भगवद गीता का अंत में अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद माया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, तो पहले अर्जुन ने कहा कि पहले मैं माया से मोहित था, अभी आपकी कृपा से अच्युत कृष्ण, अच्युत का मतलब जो कभी भी माया से मोहित नहीं होते, आपकी कृपा से मेरी पूर्व स्मृति प्राप्त किए। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, अर्जुन की भक्ति भावना सदैव सनातन है, परंतु थोड़ा सा काल में भगवान की योग माया शक्ति से अर्जुन एक मायाबद्ध जीव जैसे मोहित है। तो अर्जुन बोलते है कि आपकी कृपा से मैं अभी समझ गए हूं कि इस युद्ध धर्म युद्ध है और आपका वचन इसमें लड़ाई करना मैं ग्रहण करता हूं। तो परोक्ष रूप से वो बापू बोलते है कि वो भगवान कृष्ण जो गीता में वो उपदेश जो अर्जुन को दिए वो अधर्म था, और बहुत सारे लोग वो बापू को मानते हैं, और इस प्रकार वो सद्धर्म का नाम से वो पूरा गलत सिद्धांत मिलते हैं, और वो गलत सिद्धांत बोलने वाले जैसे अपराधी बन जाते हैं। तो ये सब अपसिद्धांत विरोधी सिद्धांत का खंडन करना भगवत दर्शन का एक उद्देश्य है। और ऐसे विशेषकर कलयुग की प्रगति के अनुसार और माया देवी का प्रदान से, तो ऐसे बुद्धिमान खूब बुद्धिमान लोग के मन में नया नया गलत सिद्धांत की सृष्टि होती है। इसलिए मैं तो कभी नहीं सुना, ये पहली बार सुना था कि पंच पांडव अधर्म किया है कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से। तो ऐसे ही कोई भी कुछ भी कभी भी बोल सकते, और कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग तो मूर्ख है। तो कलयुग में नहीं, लेकिन विशेषकर कलयुग में तो लोग तो बुद्धिमान नहीं है, विशेषकर आध्यात्मिक विषय में। और इससे अगर कोई भी आते है और साधु जैसे आते है और जो भी बोलते है, तो लोग इतना बड़े मूर्ख है कि कुछ लोग तो ऐसे व्यक्ति का गलत सिद्धांत ग्रहण करेंगे। और ऐसे लोग जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत से लोग मानते हैं कि वो बड़ा संत है, तो ऐसे व्यक्ति यदि धर्म के विरुद्ध उल्टी बात बोलते हैं, तो बहुत से लोग तो वास्तविक भक्ति पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवत दर्शन में से सत्य धर्म का स्थापन करने चाहिए। और जैसे अर्जुन तो अधार्मिक दुर्योधन और सब धातराष्ट्र को विनाश किया है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश के अनुसार और भगवान कृष्ण की शक्ति से संचारित होने से, तो इस प्रकार हम आज के दुर्योधन के प्रतिनिधियों जो अधर्म का प्रचार करना चाहते हैं, चाहे भी बापू या बाबा या पंडित या साइंटिस्ट पॉलिटिशियन, तो लगभग सभी तो सब कुछ जो बोलते वो धर्म के विरुद्ध है। लोग तो नहीं जानते वास्तविक धर्म क्या है। तो इसलिए आधुनिक विषयांग के प्रसंग लेके हमें सनातन धर्म, वास्तविक सनातन धर्म जो श्रीमद् भागवत में से प्रचारित है, वेद व्यास श्रीमद् भागवत may say सनातन, वास्तविक सनातन धर्म कि भगवान कृष्ण सनातन है, हम जीव हम सनातन है, इनकी सेवा करना सनातन धर्म है और कुछ नहीं। तो ये सब गलत फहमी लेके हमें प्रचार मतलब वो हमको हमको प्लेटफॉर्म देते जिससे हम वो वास्तविक सत्य स्थापन कर सकते। एक्चुअली एक प्रकार से ये सब पाखंडी भक्ति का पोषण करते। अब भक्ति की बात बोलने से हमको अवसर देते हैं ये सब गलत सिद्धांत का खंडन करना और वास्तविक सिद्धांत स्थापन करना। तो ऐसे ही भगवत दर्शन में से हमें प्रचार करने चाहिए और हम भगवत दर्शन में से प्रचार करते हैं कि भक्ति तो हल्की बात नहीं है। भक्ति का गंभीरत्व तो ऐसे नहीं है जो भक्ति है तो एक बार साल में यात्रा करना बद्रीनाथ कन्याकुमारी यात्रा करना वापस आना टीवी चालू यात्रा में से और बस में भी टीवी है और सुव्यवस्था होती है। ऐसे ट्रैवल कंपनी है नहीं जो सब सुव्यवस्था कहते हैं तो सब जगह में फर्स्ट क्लास फाइव स्टार होटल मिलते बद्रीनाथ में गरम स्पेशल चाय मिलते तो सब पूरी व्यवस्था है यात्रियों के लिए तो ठीक है। ऐसे कुछ पुण्य होते लेकिन वो पुण्य जो मिलते है तीर्थ यात्रा से वो शुद्ध भक्ति जीव का वास्तविक धर्म से बहुत दूर है। ऐसे ही यात्रा करने से तो कुछ वास्तविक कल्याण नहीं होते। वास्तविक कल्याण होते शुद्ध भक्ति से। तो ऐसे ही हमें प्रचार करना चाहिए कि भक्ति आनंदमय है और साथ साथ भक्ति का बहुत गंभीरत्व है। यदि हम वास्तव में इस दुर्लभ वो भी एक बात है कि मानव जन्म दुर्लभ है और मानव जन्म तो खाली पैसा कमाना तमाशा देखना पार्टी जाए वो मानव जन्म का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो मानव जन्म का उद्देश्य है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का समस्या से समाधान प्राप्त करना। तो मानव जन्म प्राप्त करके हमें कृष्ण भक्ति करने चाहिए। और कलि युग में हरि नाम से भक्ति करने चाहिए। कलि युग में योग याग तीर्थ यात्रा तथाकथित ध्यान क्या ध्यान लोग जो ध्यान करते ध्यान का अभी नहीं करते तो मन को स्थिर करना लगभग संभव नहीं है कलि युग में यो ध्यान के द्वारा। तो ये सब उपाय दुर्बल है कलि युग में और पूरा बलवान है कलि युग में हरि नाम। और प्रमाण है कि लोग जो पहले सभी प्रकार के व्यसन से आसक्त है तो हरि नाम करने से वो सब कुछ तो छोड़ देते हैं और पूरी गंभीरत्व से उत्साह से शुद्ध भक्ति करते। तो इसलिए भगवत दर्शन की आवश्यकता है। एक और कारण है कि भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवत बहुत बड़ी मोटी शास्त्र है और उसको देखने से ही बहुत से लोग तो अनुत्साही होते कि मैं हर रोज पेपर पढ़ सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक और उसमें वो मनोरंजन तो कुछ नहीं है और उसमें विषय वो जो बहुत कठिन है। तो इसलिए सब लोग जो हमारी पुस्तकें खरीद लेते हैं तो नहीं पढ़ते, लेकिन भगवत दर्शन में वो छोटी छोटी प्रबंध है और वो तो सरल भाषा में है जिससे लोग तो आसान से, क्योंकि कलि युग में एक मुख्य लक्षण है कि लोग आलसी है, विशेषकर आध्यात्मिक प्रगति में बहुत आलसी है। तो छोटी छोटी प्रबंध में वो सब एक ही उपदेश जो श्रीमद् भागवत में है तो सरल भाषा में आधुनिक विषय अंक है प्रसंग में, तो ऐसे ही लोग का मन का खींचना है। फिर वे भगवत दर्शन के लेख से प्रोत्साहित होंगे श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का पाठ करना। और इससे एक्चुअली बहुत कारण है, बहुत उपकार होते हैं भगवत दर्शन का वितरण करने से। एक है कि आप सब जो भक्त है श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का संकीर्तन आंदोलन में, तो इस भगवत दर्शन वितरण करने से आप भी अवसर मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु का फौज में एक सैनिक होना, आप भी धर्म युद्ध में शामिल हो सकते। तो सब लोग तो बड़े बड़े आचार्य नहीं हो सकते, लेकिन सब लोग तो स्त्री पुरुष वृद्ध बालक बालिका सब इस भगवत दर्शन योजना में अंश ग्रहण कर सकते हैं और उससे आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कैसे वो सब ग्राहक तो हर एक महीना भगवत दर्शन मिलते हैं उसके पढ़ने से, तो कैसे लोग के मन बदल जाते और कैसे वे धीरे धीरे समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के प्रचारित शुद्ध भक्ति सही मार्ग है, तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं तो कैसे चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रसारण होते हैं। तो इस प्रकार भगवत दर्शन पत्रिका से इतना बहुत बहुत प्रकार के का उपकार होते भक्तों के लिए भी और जनता के लिए भी, और इसलिए हमें पूरे उत्साही होने चाहिए भगवत दर्शन का बढ़ाने के लिए। हरे कृष्ण।